Autopromocja. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know. I know, I know. Już dziś moim gościem w trzech wymiarach gitary będzie Adam Cohen, muzyk, wokalista, autor piosenek. Oczywiście z tych Cohenów. Zapraszam od 13. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Wystartuj w drugiej edycji biegu Wings for Life. Zmierz się z całym światem. Biegnij w szczytnym celu. 100% opłat startowych przekażemy na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Bądź jednym z nas. Zaproś znajomych, pobiegnij dla tych, którzy nie mogą. 3 maja, Poznań, godzina 13. Zarejestruj się już dziś na wingsforlifewellrun.com. Czekam na starcie. Beata Sadowska. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Jest 6, to Polski Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. We wtorek, 17 lutego. Audycja poranna, zaczynamy. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki, to będzie serwis. I jak w każdej kampanii, znów mamy debatę o debatach. Ja jestem otwarty na każdą propozycję. Deklaruje Andrzej Duda, otoczenie Bronisława Komorowskiego nie widzi potrzeby debatowania przed pierwszą turą. Biegli obserwują i oceniają. Stanowi zagrożenie czy nie stanowi zagrożenia. Groźny przestępca Henryk Z. trafił na obserwację. Mimo dramatycznej sytuacji ukraińscy żołnierze nie opuszczą Debalcewę, tak deklaruje dowództwo w Kijowie. Debata o debacie. Kandydat PiSu chce rozmawiać z Bronisławem Komorowskim przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Andrzej Duda deklaruje, że jest gotów do rozmowy w każdej chwili. Debaty prezydenckie zawsze odbywały się przed drugą turą wyborów. Odpowiadają współpracownicy głowy państwa, a o szczegółach Małgorzata Naukowicz. Kandydata PiSu zachęcił opublikowany przez Rzeczpospolitą sondaż. Wynika z niego, że 56% badanych chce, by odbyła się debata kandydatów na prezydenta. Po raz kolejny apeluję do pana prezydenta, żeby się nie obawiał, żeby do tej merytorycznej debaty stanął. Warunki są do uzgodnienia. Ja jestem otwarty na każdą propozycję. Deklarował Andrzej Duda. Debaty prezydenckie zawsze odbywały się przed drugą turą wyborów, mówi minister w kancelarii prezydenta Sławomir Rybicki. Przekonuje, że spotkania takie służą przede wszystkim prezentacji poglądów kandydatów na urząd prezydenta. Jak dodaje, poglądy Bronisława Komorowskiego na większość spraw są już znane. Poglądy kontrkandydatów pozostałych nie są znane. Ja myślę, że właśnie debata między nimi byłaby bardzo interesującym momentem na pokazanie przez nich właśnie tych ważnych, istotnych poglądów na najważniejsze kwestie dotyczące czy to spraw bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej. Gotowość do debaty z urzędującym prezydentem deklaruje też kandydatka SLD Magdalena Ogórek, co zakomunikował rzecznik i sztabu Tomasz Kalita. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dwóch psychiatrów, psycholog i seksuolog przez najbliższy miesiąc będą obserwować Henryka Z., który wyszedł na wolność po odsiedzeniu 25 lat więzienia za gwałty i morderstwa na dzieciach. Mężczyzna od wczoraj przebywa w ośrodku psychiatrii sądowej w Gostyninie. Od wyników analiz specjalistów zależy, czy Henryka Z. będzie można nadal izolować, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski. Po tej obserwacji biegli przedstawią nam opinię i na podstawie tej opinii, a także wcześniejszego materiału sąd powinien podjąć decyzję, czy osoba ta stanowi zagrożenie, czy nie stanowi zagrożenia. Jeśli sąd uzna, że Henryk Z. stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, to w zależności od stopnia tego zagrożenia albo zostanie osadzony w ośrodku w Gostyninie, albo dostanie nadzór policji. Rozprawa 16 marca. Okuliści krytykują zmiany, które weszły w styczniu. Chodzi o wymagane skierowania do nich. Są schorzenia, które wymagają natychmiastowej konsultacji specjalisty, jak na przykład zwykłe zapalenie tęczówki. Alarmuje profesor Iwona Grabska-Liberek, konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie okulistyki. Jeżeli pacjent trafi w ciągu 2-3 dni, leczenie jest szybkie i krótkie. Jeżeli trafi w ciągu tygodnia, dwóch, leczenie jest długie, powstają wzrosty, powstaje zaćma. Lekarz tego BPOZ-u nie będzie leczył, bo nie ma takiej wiedzy i nie ma takich możliwości. W Warszawie na wizytę u okulisty trzeba teraz czekać 2 tygodnie. Ukraińskie wojska nie opuszczą Debalcewę na wschodzie kraju, bo jak tłumaczy rzecznik armii, miasto zgodnie z porozumieniem zawartym w Mińsku leży na terytorium znajdującym się pod kontrolą Kijowa. Separatyści zaproponowali utworzenie korytarza, którym wojskowi, jeśli złożą broń, mogliby opuścić miasto. Właśnie w okolicach Debalcewy panuje najtrudniejsza sytuacja w konflikcie na wschodniej Ukrainie. Tymczasem Komisja Europejska wzywa do pełnego przestrzegania porozumienia z Mińska. Stanowisko komisji w tej sprawie przedstawiła rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Maja Kocijancic. Chcielibyśmy podkreślić, że konieczne jest to, aby rozejm był w pełni przestrzegany. Oznacza to, że musi być prawdziwym zawieszeniem broni, czyli walki muszą zostać przerwane. Od wczoraj obowiązuje rozszerzona unijna czarna lista osób i firm objętych sankcjami za zaangażowanie w konflikt na Ukrainie. Dopisano do niej 19 osób i 9 firm. Trzęsienie ziemi w Japonii o sile prawie 7 stopni w skali Richtera wystąpiło u wschodnich wybrzeży wyspy Honsiu i wywołało niewielkie tsunami. Władze odwołały już ostrzeżenie przed falami. Ten sam rejon Japonii nawiedziło katastrofalne trzęsienie ziemi i fale tsunami w marcu 2011 roku, które spowodowały śmierć ponad 18 tysięcy ludzi i uszkodziły elektrownię atomową Fukushima. Włosi skarżą się Unii Europejskiej, że zostali sami z problemem imigracji z północnej Afryki. Minister spraw zagranicznych Włoch napisał w tej sprawie list do Brukseli. Więcej o tym z Rzymu, Marek Lenert. List ministra Gentiloniego adresowany jest do szefowej unijnej dyplomacji włoski Federiki Mogherini, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz 6 innych komisarzy, którzy 4 marca dyskutować będą o problemie imigracji. Gentiloni zwraca uwagę, że zjawisko to nasiliło się. Od początku roku uratowano już o blisko 60% osób więcej niż w 2014. Unijna operacja Tryton okazała się niewystarczająca. Musi mieć do dyspozycji więcej pieniędzy oraz statków i samolotów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Teraz wypadałoby powiedzieć kilka słów o pogodzie i tak się stanie. Drodzy Państwo, napływa mroźne i suche arktyczne powietrze. To jest najważniejsza informacja, która jest jakby już puentą też dzisiejszej prognozy. Będzie słonecznie i to jest bardzo dobra wieść. Po południu miejscami na zachodzie może się jednak zachmurzyć. Wiatr będzie południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem w porywach do 55 km na godzinę, ależ dokładny ten wiatr dziś. Ciśnienie znów niezdecydowane, ale na pewno wysokie. 1027 hektopaskali w południe w Warszawie, a temperatura od ujemnej w Suwałkach minus 2 do dodatniej, to grubo dodatniej 6 stopni powyżej zera w Szczecinie i Poznaniu. No to jeszcze kilka słów co pomiędzy. W Olsztynie i Łomży 0, w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie 2 stopnie powyżej zera, a 4 w Trójmieście i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gala Oscarowa na żywo. Tylko w Canal Plus. W nocy 22 lutego o godzinie 1:55. Dostępna dla wszystkich abonentów NC Plus. Canal Plus. Zapraszamy. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Heba. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do minus 30%. Więcej na heba.pl. Patroni L'Oreal Paris, Garnier, Nixa. Teraz codziennie świeża ryba w Lidlu. Będą strągi, dorsze, łososie, karpie, amury, jesiotry i tołpygi. A dziś polecamy świeży filet z dorsza bałtyckiego jedynie po 2,79 za 100 gramów. Tylko 2,79. A dodatkowo mrożony filet z mintaja tylko po 4,99 za 400 gramów. Jedynie 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak, troszkę zaczęli nieśmiało, ale gdzieś te ryki zza oceanu. Może zza lasu? No teraz to ja rozumiem. 7,5 minuty po godzinie 6. Jeszcze na przekór. Będą śpiewać o tym, że I need a loving and I'm not spleen. Got early in the morning, got late in the evening. Well, I want and need it. Oh, I gotta have it. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. I pół minuty po godzinie 6. Panowie się troszkę pospieszyli. No i okazało się, że nie zza lasu, nie zza oceanu, za zwykłego morza. Tak to raczej będzie jutro. Dziś ostatki, o tym przypominamy dziś o poranku. Wtorek, 17 lutego, ostatni dzień karnawału. A zresztą o czym przypominał też żwawy rytm utworu, który wybrzmiał przed momentem. Purple Hush oczywiście na początek porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tych utworów do rozgrzewki tanecznej będzie dziś nieco więcej. Może niezbyt oczywiste, ale postaramy się o to, aby wybór był dobry i przypadł Państwu do gustu. Innych niespodzianek też nie zabraknie oczywiście, jak najbardziej. 71335, tak można już do nas pisać, także na adres ranek@polskieradio.pl. Słuchaczka podliczyła Marcela. No tak, 7 kaw, 11 ptasich mleczek, 54 ciasteczka i dziś. No i dziś to właśnie tak się zrobiło, że. No ale trudno. Wczoraj poniedziałek w kratkę, od dziś przez najbliższe dni do końca tygodnia. Jak zwykle trzymamy poziom, co będzie za chwilę można zobaczyć także na naszym facebookowym profilu Ranek w Trójce. Polecamy bardzo serdecznie. Redaktor Marcel też trzyma poziom. Coś nam się wydaje, że brzuchem do góry. No ale komu bogatemu, kto bogatemu zabroni. Tak się mówi podobno. Pozdrawiamy serdecznie. Marcel odpoczywa przez dni kilka, 13 minut po godzinie 6. Aha, pozdrawiamy jeszcze oczywiście wszystkich mieszkańców Warszawy. Być może będzie takie zjawisko, że wczoraj przeszło to jakoś, więc dziś ruszą znów samochodami. No i będzie jakoś nie tak. Czego oczywiście nie życzymy, a do nieżyczeń dołączamy stosowną piosenkę. I fell in love with a city. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn. They only burning my feet. Wake me up and you. Most wciąż nie działa. Trasa łazienkowska za to się trochę odblokowała. Dziwne to zjawiska wychodzą na jaw z tej podskórnej warstwy Warszawy przy okazji takiego wydarzenia jak zamknięcie mostu. No ale to tylko lokalna informacja. Państwo w całej Polsce dziś no, także świętują. Pan Tomasz świętuje 45. urodziny i to na południu kraju. Pozdrawiamy. Pan Tomasz jest stałym słuchaczem. Pani Grażyna już nie śpi. Pani Agnieszka. No i ta lista obecności długa, długa. Pan Łukasz też nie śpi. Dzień dobry. A ja mam imieniny dzisiaj. A, to ja bardzo przepraszam. Że nie sprawdziłem kalendarza. Wszystkiego dobrego. No właśnie, właśnie. Dziękuję, dziękuję. A co na pierwszych stronach gazet? Mówiłem przed chwilą o moście. Fakt donosi w prawym górnym rogu swojej zacnej okładki. Łazienkowski zamknięty do lata. No, Warszawa... Przepraszam jeszcze raz? ...przez długie miesiące. Do lata Łazienkowski zamknięty. No ale to tak fakt donosi. Zobaczymy, co doniesie dalej. Rzeczywistość. A propos, jeśli chodzi o okładki tabloidów, zarówno Super Express, jak i Fakt, na pierwszej stronie duże zdjęcie Kamila Durczoka. Super Express pyta, kto chce zabić Durczoka. Fakt, narkotyki i porno w mieszkaniu, przed którym policja spisała Durczoka, znaleziono tajemniczy biały proszek. To oczywiście w kontekście doniesień wczorajszego tygodnika Wprost. Obie gazety, co ciekawe, także tkliwiają się, można by rzec, nad kwestią zegarkową. Otóż Kamiński, Michał Kamiński, ma zegarek za 37 tysięcy złotych, tak pisze Fakt, ale Super Express wyliczył, że ma zegarki w sumie za 67 tysięcy. No to każdy liczy inaczej. Nasz dziennik na okładce Porada do koszyka. Jeszcze w tym roku diabetologiczna porada edukacyjna może trafić do koszyka świadczeń gwarantowanych. Czy zalecenia edukatorów diabetologicznych będą refundowane? Pyta i tutaj dość szeroko opisywana jest ta sprawa. W Pulsie Biznesu czytamy, ilu to podatnikom grozi czarna lista. To jeden z nowych pomysłów skarbówki. Ponad 440 tysięcy osób fizycznych i 106 tysięcy przedsiębiorstw jest winnych fiskusowi ponad 500 zł, policzył resort finansów. Łącznie zalegają z zapłatą 35 miliardów złotych. Dlatego skarbówka chce zdyscyplinować dłużników umieszczających na indeksie. Gazeta Polska codziennie na okładce duże pytanie. Sąd zamyka oczy na fałszerstwa wyborcze. I tutaj mocno omówiona jest sprawa, a mocno, dlaczego użyłem tego przymiotnika, bo na okładce zdjęcie namiotu z takim krótkim banerem uczciwe wybory bez rosyjskich serwerów i PKW przeszkolonej w Rosji. Gazeta Wyborcza, Ministerstwo Finansów drugi jego pomysł, organizuje loterię, weź paragon na auto. Każdy, kto zapłaci za towar lub usługę co najmniej 10 zł i weźmie na to paragon od sprzedawcy, będzie mógł wygrać samochód, laptop lub tablet. Loteria ma zachęcić Polaków do brania paragonów fiskalnych w sklepach i punktach usługowych. No i czytamy, że loterię prowadzi już kilka państw, między innymi w Portugalii od roku. Tam można również wylosować auto. Ale czytamy także o tym, że Rosjanie nie chcą na front. Na okładce wielkie zdjęcie czołgu i czytamy w artykule, w jego opisie, że wojskowi mieli jechać na ćwiczenia rosyjscy przy granicy z Ukrainą. Żołnierze zażądali gwarancji, że nie zostaną podstępem przerzuceni na front za granicą. No, spotkał się z nimi podpułkownik Wiaczesław Okaniew. Żołnierze potajemnie nagrali rozmowę. Nie wykluczam, że możliwy jest wariant przejścia na terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego w celu okazania tam bezpośredniej pomocy. Dziennik Gazeta Prawna w tym klimacie budzi nas na okładce sondażem. Rosja wzbudza w nas strach. Większość z nas spodziewa się, że Moskwa pokusi się w przyszłości o zajęcie kolejnych ukraińskich terenów. Co do realności zagrożenia wobec Polski jesteśmy podzieleni po około 40%. Mimo tych obaw większość z nas nie chce, żeby Polska wspierała Ukrainę dostawami broni. Tak wynika z sondażu, który dla Dziennika Gazety Prawnej przygotował PBS. A Rzeczpospolita na okładce pisze o majątkach w szponach komuny. Reprywatyzacja, dziki handel roszczeniami wartymi miliardy, państwo ciągle nie radzi sobie ze spuścizną po PRL. Polska jest wyjątkiem wśród krajów postkomunistycznych należących do Unii Europejskiej, opisuje Rzeczpospolita. Jako jedyna nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. Najgorzej jest w Warszawie, według szacunków ratusza roszczeń opywających w sumie jest na kilka miliardów złotych, blisko 17 tysięcy. To oczywiście z tak zwanego dekretu Bieruta wynika. Mamy też mały graf pokazujący, jak wzrastało średnie wynagrodzenie w Polsce w sferze budżetowej, jeśli chodzi o wynagrodzenia urzędników, a jak szybko w gospodarce. No i jak widać, od 2008 roku do dziś niespecjalnie zmieniało się to wynagrodzenie urzędników. Troszeczkę wzrastało, natomiast olbrzymią drogę przeszli przedsiębiorcy, można by powiedzieć, i sektor prywatny. Powoli doganialiśmy urzędników. Tak, a do gazet jeszcze zajrzymy. Za mniej więcej pół godziny to Łukasz Walewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Kto pierwszy, ten lepszy. Pan Tomasz, pan Łukasz, no i pani Marta zamyka podium. Pani Marta, proszę się nie martwić. Dwie trzynastki, jeśli założyć, że jedna przynosi pecha, przynoszą ogromne szczęście. Wszystkiego dobrego ściskamy. To stała słuchaczka, pani Marta. Państwo już dopytują, czy Marcel będzie konsjerżem w popołudniu. Nie, nie. Marcel to dziś będzie konsjerżem własnego dobrego samopoczucia. I tak to zostawmy. Ostatki dziś. I gramy do tańca. Proszę bardzo, na parkiet. Zapraszamy. Phoenix to dla pani Marty. Things Entertainment. To było to nagranie. 25 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. To pierwsze zdanie zapisane w języku polskim jeszcze w XIII wieku. Dziś już nikt nie mówi w ten sposób, ale okazuje się, że ostatnio w mowie potocznej coraz częściej pojawiają się archaizmy, czyli stare wyrazy, stare słowa, dawno już skazane na zapomnienie. Większość z nich dziś niewiele nam mówi, przyznaje Łukasz Jadaś z Instytutu Monitorowania Mediów. Wśród takich słów, które można uznać za najbardziej zagrożone zapomnieniem, na pierwszym miejscu jest zdecydowanie słowo tantny, oznaczające kogoś wyjątkowo rozrzutnego. Jednakowoż, azalisz. Czy ktoś wie, co znaczy słowo chwacki? Agata Honcia, językoznawca. Chwacki to tyle co dziarski, zuchowaty, dzielny. Czy ktoś wie, co to znaczy chybko? Można chybko biec, czyli tak chyżo, prędko, zwinnie. Przypomnijmy, że chyżo piszemy przez CH i przez Z z kropką, a chorzy ktoś, chorza dziewoja, czyli taka zdrowa, rumiana, pełna życia, to jest dziewoja chorza przez samo H, ale też Z z kropką. Może się komuś cknić do czegoś, czyli ktoś może tęsknić za czymś. A epuzer? Epuzer to tyle co absztyfikant, też słowo przestarzałe, oznaczające po prostu zalotnika. Dobrze byłoby, żeby epuzer nie był fanfaronem, czyli takim pyszałkiem, bufonem. Fanfaronów nie chcemy, epuzerów tak. I podpisujemy się pod tym apelem, a już za chwilę sprawdzimy, co sprawia, że w naszym języku coraz częściej pojawiają się tak zwane wyrazy retro. Odpowiedź, a być może dla niektórych będzie pewnym zaskoczeniem. Wyrazy retro. On dziś się pojawiały, potem zapomniane, skazane na zapomnienie niesłusznie, dziś wracają. I z tego się bardzo cieszymy. Razem z panem Piotrem oczywiście. 26,5 minuty po 6. Właściwie nie potrzeba słów. Cukrowe serce na patyku, dasz jej i jak zje wiadomo, co chodzi. Jak nie, za rok spróbujesz znów, też nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodzi. Co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej nie zje i płacze. Zdarzy się pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Ładnie się zrobiło, miło i sympatycznie. Pan Piotr, Piotr Bokartyk oczywiście. A pan Tomasz już w studiu. Już prawie 6:30. No dobrze, bez małego 19-sekundowego okładu możemy ruszać. ze skrótem najnowszych informacji. Tomasz Ławiński. Górnicy z JSW niecierpliwie czekają na posiedzenie Rady Nadzorczej koncernu. Rada zbiera się w południe, a jednym z głównych tematów posiedzenia ma być dymisja złożona przez prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. Związkowcy grożą, że jeśli prezes nie straci stanowiska, wznowią strajk. Już wczoraj protestowało w Budapeszcie parę tysięcy osób. Na Węgrzech dziś wizyta, która budzi wiele kontrowersji. Na parę godzin przylatuje Władimir Putin. Oficjalnie z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Budapesztu przez Armię Czerwoną. Nieoficjalnie także na rozmowy o gazie. Dotychczasowa umowa między Moskwą a Budapesztem wygasa z końcem roku. Problem jednak w tym, że Węgry są uzależnione od dostaw z Rosji. Nie mamy alternatywnych rozwiązań z innych krajów. Mamy co prawda interkonektor ze Słowacją i Austrią, ale to za mało, dlatego potrzebujemy rosyjskiego gazu. Mówi mi dziennikarz opiniotwórczego węgierskiego tygodnika HVG Gabor Noć. Eksperci przewidują, że nowa umowa może jeszcze bardziej uzależnić Węgry od Moskwy. Wojciech Cygielski, Polskie Radio Budapeszt. Teraz USA. Pociąg przewożący ropę naftową wykoleił się w stanie Virginia Zachodnia. Z torów wypadło kilkanaście cystern i stanęło w płomieniach. Do katastrofy doszło w zalesionym i górzystym terenie niedaleko miasta Montgomery. Konieczna była ewakuacja mieszkańców dwóch niewielkich osad. Huczne pożegnanie karnawału w niemieckiej Nadrenii. Tradycyjne ostatkowe pochody zgromadziły miliony osób. Ostatni poniedziałek karnawału, nazywany w Niemczech Różanym Poniedziałkiem, to punkt kulminacyjny niemieckich ostatków. W miastach Nadrenii, jak Moguncja, Düsseldorf czy Kolonia, tradycyjnie organizowane są wielkie, barwne pochody. Różany Poniedziałek już od blisko 200 lat jest okazją dla mieszkańców do zabawy i żartów, także z polityków. Tym razem w czasie pochodów naśmiewano się m.in. z niemieckiej minister obrony i borykającej się z technicznymi problemami niemieckiej armii, a także z Władimira Putina i islamistów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dziś mamy koniec karnawału i o tym jeszcze w serwisach będziemy mówić. A jak będziemy mówić? No, postaramy się powyciągać trochę tych słów dawno już zapomnianych, ale które wracają. Pani Ania od rana pisze, jest morowo. O to bardzo się cieszymy. No i jest morowo. Patrzę na prognozę pogody. Będzie dziś pogodnie, jedynie na miejscami na zachodzie może się zachmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem nieco silniejszy i porywisty. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku, plus 1 w Siedlcach i Kielcach, a plus 3 w Krakowie i Tarnowie. Ale to nie koniec, bo 5 stopni powyżej zera odnotują termometry w Koszalinie i Wrocławiu, a w Szczecinie i Poznaniu stopni nawet 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę. Nawet z panią. W Orange S masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę. Bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgżetoptima.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna za 26 minut siódma. Przypominamy o statkach, nawet Tomasz przed chwilą też państwu przypomniał. No ongiś to się tańczyło, prawda? Nie mylić onegdaj, o czym niedawno powiedziała mi i poinformowała moja redakcyjna koleżanka, że te dwa słowa mają różne znaczenia. A może jeszcze wrócimy do tego. Hey, yeah! Are you ready? We No i kolejny utwór do tańca. Oczywiście, z mocnym przytupem na koniec. Głos jak dzwon, głos, który produkuje prąd, można powiedzieć, AC/DC. Co jeszcze może produkować prąd? A tę niespodziankę zostawimy Państwu na po siódmej. Proszę słuchać uważnie, to może być również zaskoczenie. A co do naszych słów, Państwo piszą, jak sobie dziś bez Roberta poradzimy, bo wczoraj to same jurne chłopaki prowadzili audycję. To pan Tomasz. Pozdrawiamy i dziękujemy bardzo serdecznie. No i o pięknym słowie, które Wojciech Waglewski przywrócił do życia. Ckni, wspomina pani Agata. No, sklinam się do tych właśnie słów, więc o nich będziemy dziś rozmawiać i rozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. Odrzutowo, chciałoby się nawet powiedzieć. Internauci polubili staropolskie słowa. Z badań Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w zeszłym roku użytkownicy internetu użyli archaizmów prawie, uwaga, 300 tysięcy razy. Słowa, które do tej pory były skazane na zapomnienie, przeżywają renesans głównie dzięki portalom społecznościowym. Okazuje się, że takim serwisem społecznościowym, w którym te zapomniane, rzadko używane słowa używane są jednak najczęściej, jest Facebook. Łukasz Jadaś z Instytutu Monitorowania Mediów. Tam pojawia się w ciągu roku około 70-80 tysięcy wpisów i komentarzy, w których takie oryginalne słowa retro są używane. Nieco mniej takiej, można powiedzieć, nieco archaicznej polszczyźnie sprzyja Twitter. To wynika z tego, że tam mamy ograniczenie do 140 znaków i wydaje się, że krótki komentarz trudniej jest jednak wpleść tego typu oryginalne słowa. Wyrazy mogą mieć kilka żyć, tak jak koty. Agata Honcia, językoznawca. Polega to na tym, że po jakimś czasie, na przykład po upływie kilku pokoleń, przypominamy sobie o jakichś słowach. Czasem jednak wraz z przypomnieniem sobie i innym tego słowa, które wyszło z użycia, zmieniamy trochę jego znaczenie. Na przykład mamy taki przymiotnik zacny, który od dawna jest w języku polskim. Tyle, że wraz z przypomnieniem sobie, czy też z jego większą aktywnością, zmieniliśmy jego znaczenie. Mianowicie zacny, tak tradycyjnie, to jest taki uczciwy, szlachetny, godny szacunku, czyli może być zacny człowiek, zacny ród, zacna rodzina. Gdy nadajemy temu słowu nowe znaczenie, mówimy zacna zupa, zacny kotlecik, zacna książka, zacny artykuł. Słowo zacny. To słowo zrobiło karierę w internecie głównie dzięki memom, w których tego słowa internauci zaczęli często używać w odniesieniu do zdarzeń z życia codziennego. Coraz chętniej wracamy do tych starych, zapomnianych słów i też częściej do nich wracają dziennikarze. Czy faktycznie jest tak, że w tych naszych materiałach prasowych, medialnych coraz częściej pojawiają się słowa, o których praktycznie powinniśmy już dawno zapomnieć. No jest to zauważalne rzeczywiście. Łukasz Szurmiński, medioznawca. Chociaż warto zwrócić uwagę, że jest taki rozdźwięk. Z jednej strony wchodzi dużo takiego nowoczesnego słownictwa związanego z nowymi mediami, z mediami społecznościowymi, a z drugiej strony wraca się do tych archaizmów i mam wrażenie, że część dziennikarzy robi to bardzo świadomie, bo jest na zasadzie takiej marki, takiego elementu rozpoznawczego. Na pewno słyszy się więcej o tym, że ktoś coś gdzieś powiedział tak i tak i że to jest po warszawsku. Sylwia Winnicka ze Stowarzyszenia Gwara Warszawska. Ale o reanimacji raczej jest trudno powiedzieć. Jest to raczej już sprawa cząstkowa i obawiam się, że raczej nie jest to możliwe. Ale mówimy trochę więcej, używamy trochę tych słów znanych z Gwary Warszawskiej w takim potocznym języku. One trochę trafiają do tej naszej mowy współczesnej? Raczej jest to zwiększona świadomość, że niektóre słówka pochodzą z Gwary Warszawskiej, niż to, że one zostały znowu włączone do naszej potocznej mowy. Na przykład takie zdanie, do kogo ta mowa? To zaskakujące z drugiej strony, że takie nowoczesne media, jak chociażby internet, wpływają na to, że zaczynamy mówić tak jak nasi dziadkowie? Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. My jako ludzie, jako gatunek zmieniamy się bardzo, bardzo powoli i to, że technologie pojawiają się coraz to nowe, wcale nie znaczy, że my jako ród ludzki się zmieniamy. To jest naturalne, że przeciwwagą do biegu, wyścigu naprzód jest próba zatrzymania czasu albo cofnięcia się. I właśnie sięganie po te dawne słowa ma zapewnić, tak mi się wydaje, zdrową równowagę pomiędzy właśnie tą nowoczesnością i tradycją. Autorzy chcą się po prostu pozytywnie wyróżnić, bo jeżeli w tym zalewie takiej potoczności językowej używamy określeń, które nas trochę w pozytywny sposób wyróżniają, to chyba to jest takie dobre wytłumaczenie, czemu to się dzieje. Zwłaszcza, że sporo osób pisze jednak w sposób bardzo świadomy i wykorzystuje te narzędzia, więc też mnie to specjalnie nie dziwi, powinno cieszyć. No to dodajmy, że wśród najchętniej używanych przez internautów archaizmów znalazły się jeszcze takie słowa jak niewiasta, lico, heca, bebech i klawo. A sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. To jest audycja poranna za 18 minut siódma. Pan Daniel z Raciborza pisze, że jednak większość społeczeństwa używa wyłącznie dwóch archaizmów, zacny i epicki, i powinno się za to zasądzać karę bezwzględnego więzienia. No to trzeba rozsupłać ten wór z archaizmami, panie Danielu. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. O tak, nóżka chodziła pod stołem, chodziła, bioderka też się już rozruszają przed wieczorną potańcówką. To na pewno archaizm jest, o dziś o archaizmach rozmawiamy, troszkę przywołujemy tych słów dawnych. No jak się okazuje, podążając za modą, która w internecie już od jakiegoś czasu zapanowała. Tak, bez Roberta sobie jakoś musimy poradzić, drodzy państwo, i to damy radę na pewno. A jeśli chodzi o zapomniane słowa, to ktoś zauważył ostatnio, najbardziej zapomniane słowa to proszę, dziękuję i przepraszam. No i faktycznie warto byłoby przywrócić je do życia. A, to pani Maria, stała słuchaczka. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Za chwilę zajrzymy do prasy. Zajrzymy? Oczywiście. Mowa trawa. Prawda to prawda, to azaj. Zaraz powiem dlaczego. There are days I might start breaking. When the rain starts coming down as heavy as the air, you can find me dancing with the spirits in the square. Goddamn, I swear. There are times I feel like it. puszczacie zacną muzę. No z tym zacnym to może już rzeczywiście trzeba przystopować. O, zaiste, dodaje pan słuchacz. No i jeszcze świekra. Przecież to dużo ładniej brzmi niż teściowa. 71335. Można też dzwonić do nas. 22 i 7 trójek. Za 9,5 minuty godzina 7. W studiu ponownie Łukasz Walewski. Tym razem zajrzymy już nie tylko na pierwsze strony. Nie, nieco głębiej. A nawet mógłbym powiedzieć, zaprawdę, kto podatków nie płaci, bać się będzie. Bo w Pulsie Biznesu na trzeciej stronie czytamy, że Ministerstwo Finansów zakończyło pracę nad projektem założeń do ustawy umożliwiającej stworzenie listy osób i firm zalegających z podatkami, cłami, składkami do ZUS. Dziś projektem ma zająć się Rada Ministrów. Jeżeli pomysł zaakceptuje, wkrótce na czarną listę fiskusa będą trafiać wszyscy, których zobowiązania wobec budżetu państwa przekraczają 500 złotych. No, wystarczy się o 500 zł pomylić, proszę państwa. Zdaniem Ministerstwa Finansów groźba trafienia pod ten pręgierz będzie mobilizować większą liczbę osób i firm do dobrowolnego uiszczania zaległości podatkowych. Resort szacuje, że dzięki temu w pierwszym roku istnienia listy do budżetu wpłynie dodatkowo 2,5 miliarda złotych. No, można by zapytać, skąd resort wziął te szacunki. W ciągu 10 lat zysk fiskusa z tego tytułu ma sięgnąć aż 13,7 miliarda złotych. Projekt stanowi, że początkowo na listę będą trafiać długi wobec urzędów skarbowych i celnych, a za jakiś czas zaległości wobec ZUS oraz samorządów terytorialnych. No, czyli w tym porządku ci, którzy z podatkami zalegają, powinni się chyba pospieszyć. Trzecia strona, Kraj, Gazeta Wyborcza. Lepiej, a protestów więcej. Czytamy bardzo ciekawą rozmowę Agnieszki Kubik z dyrektorką CBOS, profesorem Mirosławą Grabowską, socjolożką. PiS ze swoją retoryką, że Polska się rozpada, kompletnie rozmija się z nastrojami większości. Agnieszka Kubik pyta, z badań CBOS wynika, że Polacy z roku na rok coraz lepiej oceniają swoją sytuację rodzinną, domową i w pracy, że po raz pierwszy po 1989 roku poprzedni 2014 rok był oceniany częściej jako dobry niż ani dobry, ani zły. A protestów przybywa. Górnicy, rolnicy, kolejarze, być może i pielęgniarki, a nawet naukowcy chcą protestować w obronie swoich praw pracowniczych. Co odpowiada profesor Grabowska? Rzeczywiście, przeciętny Polak, przeciętna polska rodzina czuje, że żyje się im coraz lepiej, że coś im się w życiu udało, że wszystko układa się dobrze, że odczuwają dumę z własnych osiągnięć, wyraźnie rośnie optymizm. Społeczeństwo jednak nie składa się z przeciętnych jednostek. Bardzo różne środowiska, specyficzne grupy społeczne mają różne problemy, mniej lub bardziej nabrzmiałe. Ale jak się posłucha na przykład rolników, dlaczego wyjechali na drogi, to jeden z powodu dzików, drugi, bo stracił rynek po zakazie uboju rytualnego, trzeci, bo spadły ceny na mleko, czwarty z powodu spadku cen wieprzowiny, a piąty, bo kupił ciągnik na kredyt i nie może go spłacić, pyta Agnieszka Kublik. No właśnie, odpowiada profesor Grabowska, to są różne sytuacje, partykularne interesy, które dzięki okolicznościom politycznym dodają się do siebie, czy raczej są łączone. Rolnicy mówią o dogadaniu się z górnikami, a może nawet i z pielęgniarkami. Do tego wywiadu dołączone są wykresy, które wskazują, jak właśnie wygląda nasze samopoczucie Polaków w ostatnich 20 latach, jakie są najczęściej doznawane uczucia negatywne. I tu widzimy na wykresie, że generalnie te negatywne uczucia spadały do 2010 roku. Nieco wzrastają, ale to są uczucia, które odczuwa około 1/3 społeczeństwa. Teraz przejdziemy do Rzeczpospolitej, bo o doktorze Google porozmawiamy. Strony naukowe Rzeczpospolitej. Komputer w białym fartuchu, informatyka i zdrowie. Encyklopedię medyczną, autoryzowaną przez lekarzy, udostępni internautom Google. Ten, kto szukał różnych porad dotyczących czy to alergii, czy grypy, czy innych chorób, no może teraz nieco wytęży słuch w internecie, aż się roi od pytań dotyczących zdrowia, co 20 wpis w wyszukiwarce Google ma związek z medycyną, chorobami, poradami z tej dziedziny. Z tego powodu wielu ludzi mówi żartobliwie o doktorze Google. Dlatego amerykański potentat internetowy, który deklaruje, że jego misją jest skatalogowanie światowych zasobów informacji i udostępnienie ich praktycznie wszystkim ludziom, postanowił wyjść naprzeciw temu społecznemu zapotrzebowaniu. Powstaje platforma umożliwiająca uzyskiwanie rzetelnej informacji medycznej przez komputer bez konieczności zasięgania opinii lekarza. No to czy ciekaw jestem, jak mieliby lekarze taką encyklopedię autoryzować, skoro straciliby przez doktora Google swój rynek. No, ale to pytanie, które by należało chyba rozwinąć w rozmowach z samymi lekarzami i Googlem. No tak, i jeszcze mówisz, gawieć o medykamenty pyta. Gawieć o medykamenty doktora Googla pyta. A zaliż. A. I jeszcze krajowe strony Rzeczpospolitej. Gangi białych kołnierzyków, gangsterzy kojarzeni z osiłkami o umięśnionych karkach, wymuszający haracze, odeszli do przeszłości, a ich miejsce zajęli wykształceni przestępcy gospodarczy. Zorganizowanych grup o takim profilu przybywa. W 2014 roku było ich 388, czyli o 44 więcej niż rok wcześniej. Duże zyski i względnie małe ryzyko wykrycia to główne powody, dla których zorganizowane grupy przestawiają się na dokonywanie przestępstw gospodarczych. Żeby je ujawnić, trzeba zbadać setki dokumentów i przepływów pieniędzy, a i tak sprawców zatrzymuje się zwykle wtedy, kiedy spowodowali już znaczne straty. Jeden z przykładów, jak wielkie zyski z takich nadużyć gospodarczych płyną, pokazuje sprawa ostatniego zlikwidowanego gangu paliwowego z Dolnego Śląska. Przestępcy sprowadzali z Unii Europejskiej, w tym z Niemiec, paliwo i bez płacenia podatków wprowadzali je do obrotu przez łańcuch powiązanych ze sobą firm, które po dokonaniu transakcji znikały, by zatrzeć ślady. Oszuści włączali w proceder stowarzyszenia, przez które przechodziły pieniądze z obrotu paliwem. Zyski z lewych interesów inwestowali w budowę mieszkań i biurowców. I tak się interes kręci. Dziękuję bardzo. To Łukasz Walewski przegląda dziś poranną prasę. 227 trójek. Bardzo często używam słowa owoż. Natomiast mistrzem świata, jeśli chodzi o archaizmy i mowę polską, tą najpiękniejszą z mów, którą w ogóle można mieć do czynienia, był pan Imć Onufryza Głoba, który pokazał nam, co z tymi wyrazami robić można, w jaki sposób nimi sterować, a sterował zawsze tak, że po prostu kąciki ust zawsze szły do góry. Wszystko kamienna się kłania. Ja chciałem tylko powiedzieć, że od wielu lat wśród młodzieży, mojej córki, kolegów, koleżanek stosuję taką metodę, że ja używam tych właśnie starych, bardzo starych słów, które muszę tłumaczyć, co znaczą, a najczęściej używanym słowem jest tuszę. Tuszę, to znaczy myślę. No to dać, a ja pobruszę, a ty poczywaj ze słuchaczami. No dobrze, skoro tak uważasz. Za 3 minuty 7. Wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za 7 rzekę, i za 7 gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy przędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już.